Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programında tekrar birlikteyiz. İki haftadır müzik ve dil konusunda konuşuyoruz. Bunlarla ilgili olarak fazlasıyla çalışma var ve gerçekten de ilginç sonuçlara sahip. O yüzden de bu haftaları Bisiklet Zinciri'nde müzik ve dil ilişkisine ayırdım. Şimdi geçtiğimiz haftalarda tabii bu ilişkinin hem beyinde, nöronal bağlantılarda, beynin hangi bölgelerinde nasıl fonksiyon ettiklerini ve ortak noktalarının ne olduğunu konuşmuştuk. Bugün gene bir iki makaleden örneklerle bu ilişkiyi irdelemeye devam edelim. Daha önceden de anlattığım gibi müzik ve dil ilişkisi o kadar çok ilgi çekmeye başladı ki özellikle son 10 yılda yapılan çalışmalar bize hem beyni işleyişi bakımından, plastikliği bakımından anlamamıza yardımcı oluyor. Hem de aslında bir yandan müziğin bilmediğimiz fonksiyonlarını bize gösteriyor. Mesela işte geçen hafta da konuşmuştuk. Bunlardan en önemlisi dilin gelişmesi açısından müziğin çok önemli olduğunu. Küçük yaşlarda da başlayanların belki daha büyük avantaja sahip olsa da yaşın aslında çok önemli olmadığını, ileri yaşlarda da müziğe başladıktan sonra dilde bazı pozitif etkilerin yaşandığını görüyoruz. Örneğin işte nasıl ki ikinci dili öğrenmenin, ikinci, üçüncü dilleri konuşabilmenin Alzheimer'dan tutun da işte bunamaya kadar birçok nörolojik sayılabilen kognitif fonksiyonların bozulmasını, daha doğrusu bu riski, bozulma riskini düşürdüğünü biliyoruz ama müziğin de tıpkı başka bir dil öğrenmek gibi müzik öğrenmenin de aynı şekilde beyinde ortak noktaları kapsadığı için, belki de ortak noktaları çalıştırdığı için böyle bir fonksiyonu olduğunu görmüş oluyoruz. Özellikle yapılan son çalışmalarda kelime sayısı, doğru gramer ve anlatım zenginliği açısından müzik yapmanın ya da dikkatli müzik dinlemenin yararlarını ortaya koyan çalışmalar var. Şimdi mesela bunlardan en önemlisi 2003 yılında yayınlandı. Anirudh Patel çok önemli bir kognitif sinir bilimci. Müzikle de çok yakından ilişkili olduğu için hem dili hem müziği sentaks bakımından beyinde nasıl işlendiği konusunda oldukça uzman ve Nature Neuroscience'da 2003 yılında yayınlanan Language, Music, Syntax and the Brain adlı makalesi bu konuda bize fazlasıyla ışık tutuyor. Eğer detaylı okumak isterseniz Nature Neuroscience Anirudh Patel derseniz ya da makalenin adı Language, Music, Syntax and the Brain yazarsanız bugün ve iki haftadır anlattığım konuları belki de güzel bir şekilde kapsayacak bir makale okumuş olursunuz. Ama gene onun aslında benim daha önceden okuduğum ve ilgimi çekmiş olan bir makalesi var. Bunlardan opera hipotezi olarak bilinen ki operanın bildiğimiz opera ile ilgisi yok. Müziği çağrıştırsın diye opera adını vermiş. Çünkü O, P, E, R ve A baş harflerinden müzik ve dilin nasıl kesiştiğini anlatmaya çalışıyor. Akılda kalıcı bir isim olsun diye de opera hipotezi demiş. Opera hipotezi çünkü operanın O'su overlap. Çünkü hem anatomik olarak hem de beyin ağlarında işlenen prosesin hem akustik özelliklerin hem de yani müziğin ve dilin, konuşmanın akustik özelliklerinin aynı yerde olduğunu anlatıyor overlap'le, kesişme diyelim. Precision yani keskinlik de müziğin tıpkı konuşma gibi çok yüksek bağlantılar, çok yüksek nöronal bağlantılar talep ettiğini tıpkı konuşma ve müziğin ortak özelliği olarak söylenmiş. Bu da operanın ikinci harfi P'si. Üçüncüsü E, emotion yani duygular, heyecanlar. Gerçekten de konuşma sırasında insanların konuşmanın metnine bağlı olarak duyduğu heyecanın aydınlattığı yerler beyinde. Müzikte de yine ortak. R harfi de repetition'ı gösteriyor ki bu da sıklıkla tekrarlanan aktiviteler olduğu için konuşma ve müzik gene ortak bir network'e sahip. Son harf A ise attention yani dikkat. Dikkat sırasında konuşmayı anlama ya da okunanı anlama konusunda gösterilen çaba, yönlendirilmiş dikkat, müzikte de müzik dinlerken müziği anlamak için aynı karaktere sahip bir dikkat beynin fonksiyonları açısından. İşte opera hipotezi Patel'in yazdığı ve de gerçekten de beyinde müziğin ve dilin nasıl proses edildiğine dair ilginç fikirler veren bir yazı. Tabii bu ortaklıklardan ötürü müziğin beyinde işleniyor oluşu, çok dikkatli dinleyerek ya da müzik eğitimiyle ya da işte herhangi bir enstrüman çalarak insanların farkında olmadan bu bölgeleri uyarmasından ötürü ilginç sayılabilecek beceriler de kendiliğinden gelişiyor. Örneğin Milovanov ve Tervaniemi 2011 yılında yaptıkları çalışmalarla ikinci bir dilin öğrenilmesinde müzisyenlerin ya da müzikle ilgili olanların çok avantajlı olduğunu gösteriyor. Geçen haftalarda da konuşmuştum, anlatmıştım bazı dillerin, dünyanın çeşitli yerlerinde konuşulan dillerin belli bir müzikal özelliği var. İşte birçok kişi belki İtalyancayı abartılı bir pitch processing ya da işte melodilerin daha melodik bir dil diyelim olduğunu düşündükleri için severler. Ya da daha düz diller vardır ya da işte aralıkları Mandarin'de olduğu gibi, Çin'de konuşulan dillerin bazılarında olduğu gibi konuşma sesinin çok dar bir aralıkta olması o kişilerin mesela elektronik ya da modern müzikte, mikrotonal müzikte daha fazla şey algıldığı anlamına geldiğini göstermiş bazı çalışmalar. O yüzden de dilin çok incelere ve çok kalın seslere eğilimli olması o dillerde konuşan insanların, ana dillerinin öyle melodik çizgilere sahip olan özelliklerinden ötürü gene daha yüksek aralıklı aryaları sevdiğini ya da daha çabuk attunement denen işte adapte olma özelliğini gösterdiğini de bize söylüyor. İşte bu yüzden ötürü duyma kaybı yaşayanların konuşma algısı açısından bir takım eksikliklerinin oluşu şimdi yeni bir takım çalışmalarla müzikal eğitimle arttırılmaya çalışılıyor. Çünkü aslında müzikal eğitim konuşma sırasındaki konuşmanın içeriğini anlamayı sağlayacak olan o daha sensory level dediğimiz algılamaya ilişkin, hissetmeye ilişkin bölgelerin aslında uyarılarak tekrar yapılanmasını sağlıyor. Bu konunun çok teknik detayını merak ediyorsanız 2011 yılında Kölsch'ün yazdığı ve beyin tarama teknikleriyle deneklerini inceledikten sonra ortaya koyduğu çok ilginç bir yazı var. O da müzik algısının nörokognitif modellemesi adını taşıyor. Cidden özellikle dil sentaksı açısından müzikal sentaksın bu kadar birbirine yakın olması ve de çözümlenmesi sırasında beynin aşağı yukarı aynı yerlerinin çalışıyor olması bu iki beceri konusunda bize çok daha fazla olasılıklar sunuyor. Yani kısaca aslında kaç yaşında olursanız olun hiç müzikle ilgilenmemiş dahi olsanız bir şekilde işin ucundan köşesinden bulaşmakta fayda var. Beyin fonksiyonları açısından özellikle ileri yaşlarda bunun avantajını yaşamak mümkün. Bununla ilgili zaten iki haftadır da size ilgili makalelerden örnekler vermeye çalışıyorum. Zaten müzik ve dil konusundaki yapılan çalışmaların dayandığı nokta da aslında hem edebiyatçıların hem müzisyenlerin bu ilişkiyi biraz da fark etmiş olması. Mesela Bertolt Auerbach müziğin çevrilmeye ihtiyaç duymayan tek dil olduğunu söylemiş. Ya da Jean Sibelius'un dediği gibi dilin olanakları bittiğinde müzik başlar demesi de mesela bu ilişkinin boyutlarıyla ilgili enteresan fikirler veriyor. Ya da Victor Hugo'nun dediği gibi dille söyleyemediklerimizi müzikle söyleyebiliriz. Birçok müzisyen de zaten dilin enteresan noktalarına da bakanlar var ama bunun tabii sosyal politik bir perspektifi de var. Mesela işte David Bowie'nin özellikle George Orwell romanlarına çok fazla gönderme yaptığını biliyoruz. Özellikle 1984 adlı romanını bestelerinde çeşitli şekillerde kullandığını biliyoruz. İşte onlardan bir tanesini dinleyelim isterseniz David Bowie'den. Big Brother Shunt, sonra devam ederiz. Should we powder our noses? Don't live for last year's capers. Give me steel, give me steel. Give me pulses unreal. He'll build a glass asylum with just a hint of mayhem. He'll build a better whirlpool. We'll be living from sin, and we can really begin. He'll save your savior, sure. Müzik ve dili konuşmaya devam ediyoruz. Daha sonraki programlarda bisiklet zincirinde bu nörokognitif fonksiyonları itibariyle dili ve müziği incelemeye devam edeceğiz. 2 hafta, 3 hafta tabii böyle bir konuyu anlatabilmek için çok yeterli bir süre değil ama en azından bir çerçeve çizmesi bakımından önemli. Burada bütün teknik detayları bırakacak olursak aslında bence öz cümle şu. Gerçekten de müziğin ve dilin beceri anlamında ve beyin fonksiyonları bakımından ortak noktaları olması, yapılan çalışmalarla, beyin tarama teknikleriyle hem müziğin hem dilin proses edilişinden gramerinden içindeki melodiye kadar ortak yerleri kullanıyor olmasından dolayı aslında sadece işin nörokognitif tarafı ya da sanat tarafıyla değil, sağaltım açısından da önemli ipuçları barındırdığını görüyoruz. İşte o yüzden de bazı konuşma problemlerinin mesela Broca afazisinde olduğu gibi müzik yoluyla iyileştirilebileceği iddia ediliyor ki bu konuda da yapılan çalışmalar var. Zaten biraz önce adını andığım Patel bu konuda yaptığı çalışmalarla Broca afazisinin konuşmaktan ziyade melodik yapılardan ötürü ortaya çıkabileceğini gösterdiği için belki tedavisi konusunda müzikten yararlanmak çok akla yakın bir konu. Benim de işlediğim bir konu çünkü Gent Üniversitesi'nde Music Psychology dersini veriyordum. O derslere girerken The Oxford Handbook of Music Psychology'den çok yararlandım. Gerçekten de Sebastian Janschke'nin The Relationship Between Music and Language, internette de en azından özetini bulabileceğiniz bir çalışma, bu konuda çok daha derin bakışlar sağlıyor. Neden? Çünkü aslında dediğim gibi sadece iki becerinin beyinde işlenişi, ortaya çıkarılışı konusunda değil ortaklıkları, konu bizi ister istemez evrimsel teorilere de götürüyor. Çünkü her iki beceri de bizim bugün kognitif beceri olarak söylediğimiz birçok farklı alanın önderleri, yani insanların çıkarttığı sesleri dokümente etmek istemeleri, yani yazmak istemeleri çok sonradan gelen bir özellik. Çünkü sadece yani sembolleri kullanabilmek ses çıkartmadan, konuşmadan çok sonra gelen bir şey. Aynı şekilde sesleri taklit etmek, müziğin ilk formlarını belki de anlaşmak için ya da işte birbirlerine haber vermek için, belki de saldırgan bir hayvanın işaretini vermek için kullanılan sesleri de aynı şekilde insanlar sonradan sembolize edip yazabildi. Mesela müzik, evet, 8000 yıllık dokümanlar bize gösteriyor ki müziği yazma şekli belki 8000 yıl öncesine dayanıyor ama kognitif kırılmaya göre bu çok daha yeni bir özellik. Çünkü 70-80 bin yıllık verilerimiz var ki müzik yaptığımıza ilişkin hem kafatası incelemeleri hem larynx boğaz incelemeleri gösteriyor ki gerçekten de müziğin evrimi yapma açısından, ses çıkartma açısından çok öncesine dayanıyor. İşte hep söylerim ya, leylek kemiğinden, kanadının kemiğinden yapılan ve en az 50 bin yıllık olduğu gözüken flütlerden tutun da vurmalı çalgıların belki ataları gene 100 bin yıl öncesine gidiyor. Fakat müziği yazma işi 8 bin yıl öncesine gidiyor. Kaldı ki o da son derece ilkel bir yazı türü. Daha Rönesans'a doğru, bir orta çağda bile tablatür sistemi kullanılarak notaların yerlerini daha çok insanlar nota derken, bizim günümüzdeki karmaşık müzik yazımı, notalar vesaire aslında 16. yüzyıla kadar pek ortaya çıkmış değil. Daha sonra işte Jean-Philippe Rameau'lar, Bach'lar vesaire o müziği dokümente edebilmiş. Ama bunun asıl önemli tarafı yapılan müziğin, yani kognitif olarak, bilişsel olarak hem dilin hem müziğin kullanılması, işte evrimsel biyolojik açıdan baktığımızda çok çok önceye gidiyor. Orada da bir tartışma var. Hangisi önce gelişti, ama çok büyük ihtimalle müziğin dilden önce evrimleştiğini söylemek bana daha şimdilik yanlışlanması zor geliyor. Lea Vanderer'den Opus 4, 3 müzik, 3 şarkı, 3 songs Franz Schubert'ten dinleyelim. Dietrich Fischer-Dieskau ve Gerald Moore seslendirsin. Früh aufersteht, wenn aus dem dampfenden Meer herauf und herunter das Morgenrot weht, voranfährt mit dem leuchtenden Speer. Flattern Vöglein dahin und daher, singen fröhlich die Kreuz und die Quer, ein Lied, ein Lob, das Lied, ein Lied, ein lobendes Lied. Was freut ihr Vöglein euch allzumal, so herzig im wärmenden Sonnenstrahl? Wir freuen uns, dass wir leben und sind, und dass wir Luftgesellen sind. Nach löblichem Brauch durchflattern wir fröhlich den Strauch, umweht vom lieblichen Morgenwind. Ergötzet die Sonne sich auch, ergötzet die Sonne sich auch. So stumm und geduckt am Dach im moosigen Nest. Wir sitzen, weil uns die Sonne nicht beguckt, schon hat sie die Nacht in die Wellen geduckt. Der Mond allein, der liebliche Schein, der Sonne, lieblicher Widerschein, uns in der Dunkelheit nie verlässt. Darob wir im Stillen uns freuen, darob wir im Stillen uns freuen. O jugendkühlige Morgenzeit, wo wir die Herzen geöffnet und weit mit raschem und erwachendem Sinn der Lebensfrische uns erfreut, wohl floss du dahin. Sitzen geduckt im Nest, allein der liebliche Widerschein der Jugendzeit, wo wir im Frührot uns erfreut, uns auch im Alter nie verlässt, die stille sinnige Fröhlichkeit, die stille sinnige Fröhlichkeit. Dietrich Fischer-Dieskau, Gerald Moore'la birlikte Franz Schubert'in Opus 4 Three Songs adlı eserlerini seslendirdiler. Müzik ve dili ele aldığımız 3. paket programda Bisiklet Zinciri'nde bugün müzik ve dil konusunu kısa bir ara vererek noktalayacağız ama dediğim gibi önümüzdeki aylarda tekrar başka aspektlerle, başka bakış açılarıyla bu konuyu tekrar ele alacağız. Şimdi Platon'un dediği gibi müzik herhalde ruhun en derinlerine değebilen bir araç. Bunda ne kastettiğini iyi bilmek lazım. Aynı şekilde tabii aklın aynası olduğunu düşünenler de var. Ama dil konusunda da aynı şekilde zihnin anlaşılması için onun aynasına yani dile bakmak gerektiğini söyleyen önemli düşünürler, yazarlar var. İşte John Locke gibi, Leibniz gibi ya da Chomsky gibi. Ama işte Anirudh Patel her ikisini de bir araya getirip aslında müzik ve dilin insanları insan yapan iki beceri olduğu konusunda ısrarlı. Öğrenilmesi bakımından tabii Patel'in yaptığı araştırmalardan da biliyoruz. Aynı kognitif sistemleri, beyinde aynı sistemleri kullandığı için müzik ve dil aslında başlangıçta çok basit seslerin sonra çok küçük seslerden oluşmuş bir heceli, iki heceli diyebileceğimiz kelimelerin yan yana konarak artık daha büyük anlamlar ifade edebilmesi müzikte de dilde de aşağı yukarı aynı evrimsel prosesi takip ediyor. Bundan yararlanarak yapılan çalışmalarda söylediğim gibi bilingual'larda olduğu gibi, yani iki ana diline sahip insanlarda olduğu gibi, ekstra müzik eğitimlilerin işte bu fonksiyonları kullanmalarının ötürü ileri yaşlarda ortaya çıkacak bir sürü kognitif negatif durumların, işte demiştim bunama gibi, Alzheimer gibi, dementiye gibi, daha az sık ortaya çıktığını biliyoruz. Kanadalı psikologlar Alan Bialystok ve Anne-Marie Dupap 2009 yılında çıkarttıkları makalede bu konuyu derinlemesine incelemişler. Ben size oradan çıkarılabilecek sonucu bir cümleyle söyledim ama ayrıntısını merak ederseniz Benefits of Bilingualism bakabilirsiniz. How's Never dinleyelim. Dave Holland Quintet'ten geliyor. Thank you. Dave Holland Quintet'ten Hans Never'ı dinledik. Dil ve müzik konusunun daha çok sinir bilimsel ve evrimsel biyolojik açıdan irdelemesini yapıyoruz. 3 programdır. Bu konuda bana yazabilirsiniz. Bir takım e-mailler aldım. Çok yararlı. Hepsine cevap veremedim. Çünkü evimde değildim. O yüzden şimdi yeni geldim. Bu e-maillere bakıp mutlaka cevap vereceğim. Son derece yararlı feedbackler olduğu için tekrar teşekkür ederim. Muzaffer Corlu Gmail adresine yazarsanız sevinirim. Bu konularla ilgili olmak zorunda değil. Bisiklet zincirinin tamamıyla ilişkin eleştirileriniz hakikaten beni besliyor. Daha rahat yapıyorum programları. Tabii bir noktayı hemen anlatayım. Önemli buldum. Şimdi müzik ve dilin hem kullanılması, hem proses edilmesi, işlenmesi, anlaşılması ya da bir komünikasyon aracı olarak kullanılması ya da bir takım duyguların ifade etme yolu bakımından çok fazla ortaklıklar gösterdiğini anlattım. Fakat gerçekten de bu ikisinin ortaklığı bizi bu iki becerinin farklılığına bakmamız açısından engelliyor mu? Gördüğüm kadarıyla çok da paylaşılır. İşte müziğin yegane universal dil olduğunu söyleyen alıntılar görürsünüz ya da işte çok çok ünlü isimler olduğu için genelde ünlü isimlerin altına yazıldığı zaman cümlelere de inanma ve çok büyük laflar edilmiş gibi bir hisse kapılıyoruz. Çoğu zaman cümlenin anlamına bakmak lazım. Söyleyenin değil de o cümlenin ne anlattığına iyi bakmak lazım. Yani sırf Victor Hugo, Plato ya da Bach söyledi diye "Music is a universal language." Çat nokta. Ama gerçekten de öyle mi? Bunu araştırmak lazım. Ben de baktım. Çünkü ortak kognitif süreçlere sahip olmaları, beyinde işlenişleri bakımından bu kadar çok ortak şeye sahip olmaları ve de insanlığın evriminde özellikle 70 bin yılından sonra hem müziğin hem dilin evriminin birbirine benzemesi, kullanılma biçimlerinin birbirine benzemesi bu iki becerinin birbirinden farklı olmadığını göstermiyor gerçekten. Yapılan çalışmalar var tabii ki. Mesela bir şarkının bir ninni mi yoksa da dans parçası mı olduğunu sorduğunuzda bir de klasikal şey yapabilirsiniz. Başka kültürlere de sorabilirsiniz. Hemen hemen herkes ninniyi ve dans müziğini birbirinden kolaylıkla ayırabilir. Fakat 2018'de yapılan yeni daha yapılan bir çalışmada örneğin aşk şarkılarının kültürler arası farklar gösterdiğini sözsüz olmasına dayanarak dinletilen insanların kültürlerden farklı olarak örneğin Afrika'da doğup büyümüş o alışkanlıklara sahip olan kişilerin Kuzey Amerika'daki aşk şarkısı olarak nitelendirilen melodilere pek de sevgi dolu, aşk dolu bir parça olarak bakmadıklarını gösteriyor bu 2018 yılındaki çalışma. Yani bu hani bir müzik dinlendiğinde işte müzikte beynin bir cheesecake'idir, onu nasıl iyi bir tatlı yediğiniz zaman yağı ve şekeri hemen enerjiye dönüşebileceği için beyinde cart diye ödül mekanizmaları, ödül merkezleri nasıl uyarılıyorsa müziğin de böyle bir özelliği olduğunu söylerler. O yüzden de müziğin bir auditory cheesecake olduğunu sanırım Steven Pinker söylemişti. İddia etmek mümkün ama gel gör ki kültürlerde duyulan müziklerin beklentileri değiştirdiği için beklentilerden kastım şu, mesela bir melodi duyduğunuzda o melodinin aslında nereye gidebileceği insanların beklentisine göre olursa ödül merkezinin uyarıldığını görüyoruz. Zaten o yüzden de dikkat ederseniz bazı basit de olsa bazı melodileri dinledikçe daha çok sever insanlar. Çünkü aslında dinledikçe bir yandan da kayıt yaptığı için beyin ikinci, üçüncü kere dinlediğinde müziğin artık nereye gideceği, dolayısıyla beklentilerin tamamen karşılanacağı için beyinde de ödül merkezinin çok daha fazla uyarıldığını görüyoruz. İşte bu kültürler arası bir fark gösterdiği için müziğin evrensel bir dil olduğunu söylemek kesinlikle yanlış. Detaylarda tabii. I've Got Rhythm dinleyelim isterseniz. Charlie Parker. Thank you. That Rhythm dinledik. Charlie Parker'ın bestesiydi. Dil ve müzik ilişkisini 3 haftadır konuşuyoruz. Çeşitli makalelerden size anlatıyorum. Gene yazılan e-maillerden toplu halde cevap vermiş olayım. Benim işim, ben bir kognitif nöromüzikoloğum. Dolayısıyla doktoram bu alanda. Çok ilginç konular, bisiklet zincirinde de yapmak istediğim bu konuları daha hazmedilmesi kolay hale getirip güzel müziklerle sizinle paylaşmak. O yüzden tavsiyelerinize son derece önem veriyorum. Hem programla ilgili olabilir hem de belki de potansiyel program konularıyla ilgili de yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Gmail adresini biliyorsunuz. Muzaffer Corlu Twitter account'ından da takip etmeniz mümkün. Haftaya yeni bir konuyla devam edeceğiz. O zamana kadar hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.